السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے اور جو دعا میں پڑھ رہا ہوں جو جملے میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے پھر اس کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ پڑھئے میرے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم اب اس کی فضیلت سنیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم اب اس کی فضیلت سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بے چینی آتی یا کوئی بھی پریشانی آتی یا بے چینی ہوتی تو بے چینی کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے پھر ترجمہ بھی کر لیتا ہوں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے ترجمہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے ساتھ پڑھتے جائیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہیں گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور معزز عرش کے رب ہیں عربی میں پڑھ سکو تو عربی میں پڑھ لو اور اگر عربی میں نہ پڑھ سکو تو ترجمہ میں نے کر لیا ہے وہ پڑھ لو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جو لوگ بے چینی میں ہوتے ہیں بعض لوگ بلڈ پریشر میں ہوتے ہیں اس وجہ سے بے چینی ہوتی رہتی ہے ان کو بعض لوگوں میں ایسی بیچاروں کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہ کروٹ میں بدلتے نہ ان کو لیٹے ہوئے آسانی ملے نہ سونے میں آسانی ملے دکان پر جائے تو بے چینی بعض لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں چین ڈھونڈنے کے لیے بھئی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے یہ یاد کر لیجئے اچھا اگر آپ کو بے چینی نہیں ہے تو بھی پڑھ لیجئے تو بھی انشاءاللہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ اس لیے اسے یاد کر لیجئے اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کی مرد ہو یا عورتیں ہوں ان سب کی بے چینیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے آمین آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات کا خیال رکھنا جو جملے میں نے کہے ہیں وہی پڑھنا آگے پیچھے مت کرنا کوئی چیز بڑھانا مت کوئی چیز گھٹانا مت جتنا کہا ہے اتنا ہی پڑھنا بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں وہی الفاظ میں نے نقل کر دیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس میں اللہ نے بہت بہت بہت برکت رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر 100% ہم عمل کریں اور عمل کرائیں اس لیے الفاظ کا الٹ پلٹ مت کرنا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.